να τα σουνάμε σ' αργυλαμπάς που σου κάνω. Κασέτα! Κασέτα! Tacını tahtını bahtını versen yetmez. Yetmez varını yoğunu çoğunu sersen yetmez. Eğmez başını bu yüreğe gözse çola çaputa eğmez. Ruhum aşkı esiri başka esare sevmez. Senin de